Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Rozpoczął się proces wychodzenia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Za 2 lata w Unii może być 27 państw. Żołnierz żandarmerii wojskowej dostał mandat za spowodowanie wypadku. Kierował limuzyną, którą podróżował wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Na Ukrainie znów ktoś podszył się pod polską mniejszość i znów zablokowano drogę prowadzącą do granicy. Cała Europa zastanawia się nad skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tymczasem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przypomina, że Londyn może zmienić zdanie w tej sprawie, choć będzie to wymagało zgody wszystkich krajów członkowskich. Dziś, 9 miesięcy po referendum, w którym większość Brytyjczyków uznała, że chce opuścić Unię, ruszyła zmierzająca do tego procedura. Negocjacje dotyczące warunków Brexitu wkrótce się zaczną. Wśród priorytetów będą prawa obywateli unijnych w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków w krajach Unii, a także rozliczenia finansowe. Wielka Brytania będzie musiała wywiązać się ze swoich traktatowych zobowiązań aż do ostatniego dnia członkostwa w Unii. Wielka Brytania płaci do unijnego budżetu więcej niż z niego otrzymuje. Beata Płomacka. Rachunek za Brexit to będzie jedna z najtrudniejszych spraw do wynegocjowania. Wielka Brytania nie chce płacić po wyjściu z Unii, ale europejski budżet obowiązuje do 2020 roku, a pieniądze ze wspólnej kasy będą wypłacane na projekty do 2023 roku. Nasze stanowisko wyjściowe na pewno będzie zakładało to, żeby ten budżet nie był uszczuplony. Mówił niedawno w Brukseli wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki. To ważna sprawa dla polskich regionów, które korzystają z unijnego wsparcia, mówił europoseł Jan Olbrycht. Polskie regiony są zainteresowane, żeby system był stabilny. Trudno jest sobie wyobrazić, że nagle ni stąd, ni zowąd ktoś zadzwoni i powie: przepraszam, nie ma pieniędzy do końca, bo te zobowiązania są zaciągnięte. Druga kluczowa sprawa dla Unii w tych negocjacjach, która także jest ważna dla Polski, to zagwarantowanie praw Europejczykom na wyspach. Mieszka tam około 1 miliona naszych rodaków. Wydaje się jednak, że tu może być łatwiej o porozumienie, bo władzom w Londynie też zależy na zagwarantowaniu praw Brytyjczyków w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki kolejne tematy. Żołnierz żandarmerii wojskowej, który kierował limuzyną wiceszefa MON-u Bartosza Kownackiego, został ukarany mandatem. A przed południem na warszawskim Powiślu limuzyna zderzyła się z innym samochodem. Na udostępnionym w internecie nagraniu widać, jak samochód na sygnale wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Należący do żandarmerii BMW, którym kierował, podróżował Kownacki, ma rozbitą maskę i prawy bok z przodu. W drugim z samochodów zadziałały poduszki powietrzne. Nikomu nic się nie stało. Żandarmeria wojskowa informuje, że prowadzący limuzynę żołnierz dostał mandat za wykroczenie polegające na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy niezachowaniu należytej ostrożności. Żołnierz przyjął mandat i to kończy postępowanie. Przypomnijmy, w styczniu na Krajowej Dziesiątce niedaleko Torunia doszło do wypadku z udziałem samochodu, w którym jechał szef MON-u Antoni Macierewicz. Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny wiozącej premier Beaty Szydło. Doszło do niego 10 lutego w Oświęcimiu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Seicento. Sebastian K. nie przyznaje się do winy. Ta akcja mogła być inspirowana przez rosyjskie służby specjalne, tak przedstawiciele lokalnych władz Lwowa mówią o zablokowaniu jednej z dróg w pobliżu granicy z Polską przez grupę podających się za rzekomych przedstawicieli mniejszości polskiej na Ukrainie. Do zdarzenia doszło we wsi Grzęda w obwodzie lwowskim. Paweł Buszko. Około 150, przeważnie młodych ludzi w sportowych ubraniach, podpaliło opony i uniemożliwiało przejazd samochodów. Na transparentach mieli hasła sugerujące, że są przedstawicielami mniejszości polskiej. Można było przeczytać m.in. Polacy łączcie się, Wołyń w sercach, czy też stop ludobójstwu Polaków. Kilkudziesięciu uczestników blokady zatrzymano. Poinformował o tym szef policji obwodu lwowskiego Wałerii Sereda. Według informacji policji wśród zatrzymanych nie było przedstawicieli mniejszości, a uczestnicy blokady dostali wynagrodzenie za udział w akcji. Zdaniem ukraińskiej służby bezpieczeństwa akcję zorganizowano z inspiracji rosyjskich służb po to, by zdestabilizować sytuację i rozpalić konflikt między narodami. Niedawno ukraińska policja udaremniła podobną blokadę rzekomych przedstawicieli polskiej mniejszości. Miało do niej dojść 12 marca w pobliżu przejścia granicznego w Szeginiach. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Narkotyki, noże i fałszywe dokumenty znaleźli greccy policjanci w obozach dla uchodźców na wyspach Lesbos, Chios i Samos. Podczas dwudniowej operacji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wyspach aresztowano 16 osób. W niektórych ośrodkach, zwłaszcza na Chios, utworzyły się grupy różnych narodowości, między którymi dochodziło do kłótni i zamieszek. Lokalne władze od dłuższego czasu nalegają na ewakuację migrantów z wysp ze względu na niekorzystny wpływ, jaki ich długotrwały pobyt wywiera na życie mieszkańców. Problem ten został poruszony w Parlamencie Europejskim. Członkowie komisji zajmującej się tą sprawą mówili o przemocy, handlu ludźmi i narkotykami. Zaznaczyli, że lokalna społeczność została z tym sama. Migranci przebywają na greckich wyspach miesiącami w oczekiwaniu na rozpatrzenie ich podań o azyl. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Dwie godziny temu mówiłem o tym, jak Argentyna nie poradziła sobie w meczu z Boliwią, grając bez Leo Messiego. Został zawieszony za obrażenie sędziego w meczu z Chile aż na 4 spotkania. Swoje oburzenie wyraziła właśnie Barcelona. Kara jest niesprawiedliwa i całkowicie nieproporcjonalna do przewinienia. Klub wyraża swoje poparcie dla Messiego, wielkiego sportowca, którego przykładne zachowanie zarówno na boisku, jak i poza nim było dotychczas stawiane jako wzorzec dla innych. Tak napisano w komunikacie. Ale nie zmienia to faktu, że Argentyna przeżywa kłopoty. Jest dopiero na 5. miejscu w tabeli eliminacyjnej grupy w eliminacjach Mistrzostw Świata, to miejsce daje tylko grę w barażach i nie wiadomo, co będzie dalej, bo jeszcze 3 mecze muszą sobie radzić bez Messiego. Zła to i dobra wiadomość. Zła, no bo Mistrzostwa Świata bez Argentyny i bez Messiego. To zła wiadomość. Wiadomo, no to nie bardzo. Ale a dobra, że nam będzie łatwiej, tak? O to właśnie chodzi. Nie powinniśmy się tym tak bardzo przejmować. Jeśli Polska awansuje na Mistrzostwa Świata, jest już bardzo blisko, a zabraknie w nich na przykład Argentyny i Chile, oba te zespoły zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu FIFA, to może się okazać, że biało-czerwoni zostaną rozlosowani z pierwszego koszyka przed fazą grupową. I to jest ważna wiadomość, bo wtedy nie trafimy na przykład na Niemców, Brazylijczyków, Francuzów, Hiszpanów czy Portugalczyków. Lepiej z nimi nie grać w fazie grupowej, niż grać, bo wtedy łatwiej o awans. A później to oczywiście byłoby świetnie spotkać się z którymś z tych zespołów. To podejrzewam, że tak nie będzie, bo zawsze trafiamy na Niemców. No i widzisz, tym razem może się okazać, że na nich nie trafimy. Może trafimy w pierwszym meczu, jeżeli uda się wyjść z grupy. Niedługo Polacy przesuną się już na 11 miejsce w rankingu FIFA. Na razie zajmujemy miejsce 12. Wyprzedziliśmy Anglików. Za nami są na przykład też Włosi czy Chorwaci, czyli naprawdę pod tym względem jest kapitalnie. Z tej z kolei wiadomości na pewno ucieszą się fani kolarstwa w Polsce. Powstała bowiem nowa grupa zawodowa Team Hurum. Zespół powstał w Rybniku, ma licencję kontynentalną i będzie startować nie tylko w polskich wyścigach. O jej poziom sportowy zadba wicemistrz olimpijski z Seulu i wicemistrz świata w jeździe drużynowej na czas Andrzej Sypytkowski. Trochę nie było mnie w polskim peletonie, więc ten pierwszy rok nie do końca znałem kolarzy. Właściwie nad każdym kolarzem się bardzo, bardzo długo zastanawiałem, bo to tak naprawdę to nie jest takie proste wziąć kolarza do drużyny. On musi pasować do tej drużyny z charakteru i charakterem sportowym. Właściwie musimy jakby obstawić różne flanki, które nas będą atakować, inne drużyny. Myślę, że mamy dość mocny zespół. Może aż takie duże, wielkie wyścigi jeszcze jesteśmy nie do końca przygotowani, ale właśnie ci ludzie u nas, jeżdżąc tym programem, który mamy, wydaje mi się, że mają duże szanse, żeby podnieść poziom i naprawdę rozwijać się i osiągać wyniki. Nie o to właśnie chodzi. Jak będą osiągać wyniki, to może będą też występować w jeszcze lepszych zespołach. Kapitanem tym Hurum został Bartłomiej Matysiak. A na Majorce w regatach o Puchar Księżniczki Zofii świetnie radzą sobie nasi żeglarze. Zofia Nocetyk-Lepacka po dwóch wygranych dziś wyścigach awansowała na drugą pozycję w klasie RXX i traci 2 punkty do Hiszpanki Alabau. W gronie mężczyzn prowadzi za to Paweł Tarnowski. W nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie to może być deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura w nocy spadnie do minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, w tym samym czasie plus 9. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i ze słabymi opadami deszczu. Szczególnie na zachodzie może padać. Temperatura jutro od 5 stopni na północnym wschodzie do 14-15 na Dolnym Śląsku. Jutro jeszcze nie będzie aż tak ładnie, ale w piątek, w sobotę i w niedzielę bardzo ładnie i bardzo ciepło. 20-21. Trójka. Program trzeci. A mówiłem, że burze możliwe tej nocy? A, nie mówiłeś. No to muszę dodać, że burze możliwe, szczególnie w centrum, na Kielecczyźnie i na Lubelszczyźnie się może zdarzyć. A takie prawdziwe burze? Prawdziwe, wiosenne, piękne burze. Świetnie. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Jeszcze jedno pytanie około sportowe. Co Messi powiedział do tego sędziego, że dostał dyskwalifikację na 4 spotkania? No, chcę, żebym zacytował? Nie mogę. Kocham pana, szanuję pana profesjonalizm, jest pan najlepszym sędzią, jakiego... Oczywiście. Motyla na go na końcu powiedział. Jezu, to wychwyciły kamery. No i a już, czy widzieliście tą rzeźbę Ronaldo, którą tam czy też... Tam co? No taka w internecie robi furor, widziałeś to? No widziałem. Z czekolady? Nie. Z żelu. Na lotnisku, tylko nie pamiętam gdzie. A, lotnisko imienia Ronaldo, Madera. Tak? Na Maderze, tak. Coś straciłem, że nie widziałem? Nie no, może tyle tylko, że to może cię wprawić w bardzo dobry nastrój. W bardzo dobry nastrój. A to rzucę okiem. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. To kobieta z Wytym na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania i serii dwóch spotkań w tym tygodniu w programie alternatywnym. To teraz oficjalnie Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Kobieta z Wytym to oczywiście trzy osoby i nowy zespół na naszej mapie, aczkolwiek artyści doświadczeni. Strasz mnie zapowiada więcej i to więcej nadejdzie niebawem. Zanim zajmiemy się nowymi płytami, to jeszcze wspomnienie po jednej sprzed lat. Jakoś tak dzisiaj Deer Hunter do mnie podszedł. Nie we śnie i nie po to, aby straszyć, ale tytuł tego utworu to Sleepwalking. I'm not mad about anything. You forced on me a hopeless dream, yeah. I've been looking for one true thing to numb the sea. I've been sleepwalking too horrified to see. When a decade doesn't get you down, you're flying now, but you'll come back down. Something time will never bring. Something starts to shut down inside my body and my entire mind. You are real. To nagranie zespołu Deer Hunter wywołuje płytę sprzed lat po to, aby przywołać zespół, który trochę milczy, bo na przykład być może Deer Hunter mogliby powrócić z nowym albumem. Nie wiem, jaka sytuacja z Brandonem, nie wiem, jaka sytuacja w zespole, ale wiem, że kiedy ostatnio tak wzdychałam za Clap Your Hands Say It, to chwilę potem okazało się, że jest nowa płyta, więc liczę, że i tym razem w przypadku Deer Huntera się uda. Vanity of Trying, nagranie z najnowszej płyty Clap Your Hands Say Yeah. Amerykańska przygoda jeszcze przez chwilę trwa. Przygody, wyprawy w świat, ale także po Polsce wymagają miejsca do zatrzymania się, więc teraz dwa utwory z hotelem w tle. Jako pierwszy do swojego pokoju, uwaga, uwaga, zaprasza Devendra Banhart. Welcome to the hotel in California. pushes a chair and wheels her inside. They can hear the train and wonder where it's going. But now they love to go dancing. And with a little swivel he can spin her around. Cause when love shows its face, the rest just falls into place. Więc znalazłeś się w hotelu Marmur. Zażywaj słońca i jodowanego powietrza. Ciesz się szumem drzew, bulgotaniem morza i niestworzonym krzykiem lokalnego ptactwa. Cicho tam! Dorywa cię wieczorna melancholia? Udaj się do sali bankietowej i poznaj współtowarzyszy turnusu. Nie rób głupstw, Filip, masz tu wypocząć. Bogata oferta alkoholowo-gastronomiczna. Niecodzienna architektura. Brak rozkojarzającej technologii. Obowiązkowa psychoterapia, kursy tańca. Nie robienie głupstw. Wykwintne wieczory z wykwintnymi gośćmi. Witaj w hotelu Marmur. Przed metą legnę, wszystko dobrze usłyszałem, bowiem śledzę plotki, ha? Moje serce na 100 metrów biegnie, a pani widzi doskonale, że to bieg przez płotki. Sama je tam pani rozstawiła, wroga mi widownia wściekle woła, weź się potknij. Rozmawiałem z panią wczoraj, taka oschła była, taka gorzka, że przy pani byle seller słodki. O, gramy w konwersacyjnego badmintona, chyba krzywą mam rakietę, tudzież lewe lotki. O, kiwa pani typów niby Maradona, starciu z panią by się o zbawienie Pele modlił. Wdzięku roda, szczęka, noga, ręka Boga. Lista pani zagrań to jest cały szereg zbrodni. Trzyma pani katalog, sportowa, męska moda. Każdy wokół chce mieć medal, pani prędzej pomni. Świat jest w UEFA, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest w UEFA, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest w UEFA, a ja nie mam chęci. O, serce spunktując, zaraz mnie zamęczy. O, cały świat na placu boju. O, świat jest w UEFA, a ja nie mam stroju. Sezon, jestem w grupie śmierci. W szatni przedmeczowej jakieś minus 7 stopni. Szczerze mówiąc, trochę trupem śmierdzi. To ci panowie, chyba pachnie grubym zwierzem od nich. Ktoś wyzionął ducha, zaraz obok leży. Naraz wstaje stado panów, a ja mierzę wzrok i ich pytam, czy to konkurencja. Nie no, to koledzy. Rozpychają się łokciami i są szczerze podli. Siedź na ławce, w końcu jesteś na rezerwie, bratku. Nowy gra jak nieźle, ja gram jakieś 7 lat tu. Rozrysuję ci taktykę oraz przebieg wiatru. I mów mi Alex, bo obracam się w tej strefie spadku. Wystaw piłkę, będę atakował ostry kąt. Finezyjnie, tutaj nie potrzeba mocnych rąk. Robi zgrabną kiwkę, ona robi mądry blok. To nasze życie, czyli nieskończony szkolny rok. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest WF-em, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest WF-em, a ja nie mam chęci. Serce spintując, zaraz mnie zamęczy. Cały świat na placu boju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Przecież to dla pani robię pompki. Jestem słaby, raczej póki co na obie rączki. Moje treningowe plany ciągle co się mąci. Chcę czarnej trasy, a zdobywam pługiem ośle łączki. Oni lecą, machają kijem i kreślą ślady. Ja ledwo dyszę, mam czarną ślinę i nie do włady. Niech oni ryczą, ganiają, biją i rzeźbią zady. Ja z panią usiadłbym w kinie, pijąc dwie lemoniady. Choć zapewne jest pani paleo. Słucha The Eagles oraz miłuje pani HBO. Ubóstwia ciszę i się nigdy nie handli aferą. Tym samym nie da szansy DJ-om ani raperom. Lepiej dziś się nie martwić karierą, lecz usiąść sobie, puścić płytę i zażyć aperol. Pociąg do jutra już za chwilę się stawi na peron. Spokojnie. Miejsca siedzące zostawmy pazerom. Znowu mam brodę, niby kawał stary. Pani znowu nie ma stroju, idźmy na wagary. Wielki WF-ista każe dziś się stawiać pary. Świat jest WF-em, już mówiłem, nikt nie dawał wiary. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Na szczęście nadchodzą ciepłe dni, więc tak o Hemingway nie musi się tym przejmować. No to tak dobrze dać dowód niezrozumienia tekstu i tego, co podmiot miał na myśli. Ale a propos zrozumienia, to na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny już można śledzić na bieżąco tytuły i wykonawców w naszym dzisiejszym programie. Plan, dużo muzyki od ludzików, ale w tym konkretnym przypadku od zespołu, który nazywa się Ludziki. Pablo, Paweł i Ludziki, ich nowa płyta, która oficjalnie ukazuje się jutro. Ale my odpalamy ją dzisiaj w roli właśnie płyty tygodnia programu alternatywnego, wsłuchując się bardzo uważnie. Zaczniemy od nagrania tytułowego. A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i... nie kulawe wdzięki. Niechaj na pełnej dla ciebie teraz gra. La, di, no, la. La, di, no, la. La, di, no, la. La, di, no, la. A jeśli jesteś mój rocznik mniej więcej, wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią. La! A Jeśli w ogóle mam być odrobinę szczery, muzyka to rozrywka, tylko każdy inną lubi. Choć się czasem przebierze i to całkiem udatnie, jednego odnajdzie, a drugiego zgubi. A jeśli chodzi o najlepszą piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę, gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć. Teraz już wiadomo, jak należy ten album przedstawiać. Nie mówi się po prostu nowa płyta Ladinola, tylko Ladinola. Trudne to będzie za każdym razem, no ale trzeba próbować, bo życie nie jest łatwe i trzeba też pokonywać swoje ograniczenia każdego dnia. Ladinola, tytułowe nagranie z płyty Ladinola, Pablo Paweł i Ludziki. Tak sobie teraz myślę, że jeżeli ktoś zbawi polską muzykę rozrywkową, to znaczy pozwoli jej wrócić do czasów, w których bardzo dobre teksty łączyły się z muzyką, której przyjemnie się słucha i jest to nie głupie, ale jednocześnie nie jest to takie, że trzeba się wspinać po schodach z rozumienia za każdym razem, to myślę, że Pablo Paweł i Ludziki są właśnie na tej ścieżce. To jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Zaraz będzie można ten album wygrać. Pytanie dzisiejsze banalne. Od czego, od jakiej płyty zaczęła się przygoda Pablo Paweł i Ludzików, tego bardzo interesującego połączenia sił różnych ludzi, którzy tak sobie na scenie od ładnych kilku lat grają. Drugi utwór, który zaprezentujemy z płyty Ladinola, to utwór nieco dłuższy, a z pewnością bardziej melancholijny. Dom dobry. Dom rośnie sam. Tak zdaje się idiotom. Dom żywi się tym, czym jesteśmy. Oknami przygląda się naszym powrotom. Błoto niesione z wiosennych parków. Śnieg topniejący przez śmiech. Dwojga ust nieidealnych. A teraz już trójki, przecież wiesz. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Stoi na twoich nogach. Piwnice jak pończochy czarne. Chwieje się gdyś zmęczona. Kiedy widoki z okien marne. pijemy kawę jak rynny czarny deszcz. Księżyc wycina w nocy blady jak jakęs. Opieram się o ścianę i czuję cię. Mrużysz zasłony i mówisz wejdź. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały w ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Sekrety w szufladach i w szafach cienie. Szelest kocich łap i tupot małych nóg. Jak krótko tu będziemy, nie wiem. Codziennie przekraczamy próg. Mamy lodówkę, radio i pies, który rozgrzewasz nucąc coś. Mamy nadzieję, strachy i chęć. Murowany dom, kruchy jak szkło. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dom dobry to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Pablo Paweł i Ludzików. La Dinola, nie, La Dinola to tytuł tego albumu. Martyna z Somonino, z miejscowości Somonino, a także Kuba, który mieszka w Warszawie, dzisiaj jako pierwsi telefonowali do nas i gratuluję tej szybkości. Jutro kolejna szansa na zdobycie tego albumu i po prostu od jutra ta płyta oficjalnie już dostępna. Potem w kwietniu zaplanowanych mnóstwo koncertów, podróży. Zresztą wiem, że teraz trwają jakieś sesje podpisywania płyt, spotykania się z fanami. Internet przynosi wszystkie rozwiązania, a ja się trochę śmieję, ponieważ internet przynosi także wiele innych rzeczy. Na przykład to, że na naszym profilu na Facebooku zamieściłam zdjęcie płyty, okładki płyty, z której teraz będziemy grać, czyli płyty Mitch and Cassin. Uważałam, że jest to okładka, której już nic nie przebije w tym roku, jeżeli chodzi o przynajmniej okładki nowych płyt, ale mój kolega Marek Chodniczuk, którego serdecznie pozdrawiam, wskazał mi niezwykłą okładkę, która no, mogła być inspiracją dla Mitchów w tworzeniu tej najnowszej, więc też ją tam za chwilę opublikuję w internecie, aby każdy mógł nacierzyć oczy swoje płytą The Fate Tones. To jest nazwa grupy, jak mniemam, a album nosi tytuł Jesus Use Me. I trzy panie w bardzo podobnej pozie ustawione, tak jak na okładce Mitch and Cassin, na którą to płytę teraz zaglądamy. nagranie, które można znaleźć na płycie Mitch and Cassin. To jest cudowne, zawarte w 10 utworach połączenie sił z różnych kontynentów, z różnych stron, także perspektyw, z różnych perspektyw, które w głowie muzycy noszą. No i to jest płyta, do której będziemy wracać. Tak więc dzisiaj wiele o niej nie chcę opowiadać. Zresztą już przy okazji pierwszego utworu o Anestesista, troszeczkę o połączeniu Cassina z Mitchami, Cassina brazylijskiego muzyka z Mitchami opowiadałam. Zresztą, gdyby ktoś chciał, pewnie oczywiste dla fanów, inspirację zespołu Mitch & Mitch muzyką pochodzącą z Ameryki Południowej odnaleźć w sieci, to może na przykład znaleźć znakomity koncert, który Mitche zagrali, no pod inną nazwą oczywiście, jedną z wielu, czyli warszawska, jako Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, podczas uroczystości w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Wystarczy wejść na Linatekę i koncert ten znaleźć. A warto, tak mi się przynajmniej wydaje, nie tylko ze względu na muzykę, na to jak muzycy grają, ale także ze względu na gości, a wśród nich największe blond afro, jakie polska ziemia widziała i nosiła, a te fryzury na głowach Katarzyny Nosowskiej, a także Zuzy, nie, Basi Wrońskiej. To tyle, jeżeli chodzi o zachęcanie do oglądania koncertów w sieci, bo teraz jeszcze jeden artysta. Thundercat z najnowszej płyty, nagranie A Fan's Mail. Myślę, że Thundercat ze swoją wrażliwością i tym, co potrafi zmieścić nawet w krótkich utworach, świetnie by się z Mitchami dogadał. Ale teraz gadać będzie Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Nadszedł czas na królowe bitu. Ewa Langer, miło mi, dzień dobry. Duśka z Łozą. Czyli Duśka Wacławik, dla której rap jest już jak oddychanie. Dla Ewy Langer, rasowej i wytrawnej basistki, nieco mniej, ale może właśnie dlatego kolejny obóz muzyczny dla kobiet, który organizuje, będzie falował w rytmach hip-hopu i elektroniki? Tak, bo ja tak naprawdę od dawna myślę o tym, ja bym sama chciała rapować. I sama sobie już tam od jakiegoś czasu piszę teksty, no ale się wstydzę oczywiście i są te teksty głęboko tam ukryte w moich zeszytach schowane. I sobie myślałam, jakby to zrobić, żeby zrobić taką Luciolę rapową, ale sobie myślę, nie do końca rapową, no bo co my z tym zrobimy? Muszą być te podkłady. A poza tym mój syn jest hip-hopowcem i wiem, że największy problem jest właśnie z podkładami muzycznymi. I sobie myślę, pewnie dziewczyny same w ogóle nie robią tych bitów. Więc może najbardziej sensowne byłoby zrobić taki obóz, żeby dziewczyny robiły sobie same bity, bo jest sporo moich koleżanek, które sobie rapują już, ale mają ciągle te problemy, że muszą prosić się chłopaków o bity. Po co? I to jest dobre pytanie, na które każdy odpowiada sobie teraz sam, a my opowiadamy dalej. Potem zupełnie cudem i przypadkiem poznałam Annę Trivelle, bo ona sama się do mnie zgłosiła, była na Patch Labie w zeszłym roku w Krakowie. I Anna Trivelle jest DJ-ką, ale też sama robi muzykę elektroniczną. I spotkałyśmy się i powiedziałam jej o tym projekcie, ona się bardzo zapaliła i powiedziała, że bardzo chciałaby mi pomóc i bardzo by chciała uczyć. Jak już była Anna Trivelle, no to zaczęłam się rozglądać za raperkami i tutaj kompletnie nie miałam pomysłu, kogo zaprosić, bo to jest, no nie mój świat. Mój świat to jest rockowy, ja znam wszystkie dziewczyny ze środowiska rockowego. Tutaj nie, ale zaczęłam się rozpytywać i tak po nitce do kłębka trafiłam do Duśki. Siema Dunia, jak tam dzisiaj? Duśka już mnie przekierowała do Lilu i tak naprawdę, no to jest kompletnie nowy skład, z którym będę pracować. No myślę, że to będzie coś bardzo fajnego i takiego nowego i świeżego i połączenie tej elektroniki i rapu, bo gdzieś tam w Berlinie widziałam, że dziewczyny robią warsztaty elektroniczne, ale to połączenie rapu i elektroniki to może być coś bardzo fajnego. I tak Luciola Ladies Rock Camp już od najbliższego czwartku zamienia się w królowe bitu. 3 intensywne dni warsztatowe, podczas których dziewczyny nauczą się podstaw tworzenia muzyki elektronicznej i rapowania. I tu między innymi do gry wchodzi Duśka Wacławik aka Złozon. Tym razem w roli nauczycielki. Przygotowałam sobie jakieś ćwiczenia, które mam nadzieję naprowadzą dziewczyny na dobrą drogę. No ja jestem jednak za tym, żeby one jak najwięcej same wymyślały, tworzyły patentu. Wolałabym nic nie narzucać, natomiast chciałabym pokazać różnego rodzaju możliwości. Hype'em, zrobić to cheerem. Wszystkie te słowa będę tłumaczyć na bieżąco, demonstrować co jest czym, żeby już od początku poczuć się częścią projektu, już od początku poczuć się raperem, hype-manem, kurkiem, wokalistką, od samego początku, bo tak naprawdę muzyka dla mnie, czasem ciężko jest bez tego żyć, no jestem na to najlepszym przykładem, gdzieś tam leżałam uśpiona przez lata i w końcu jakaś tam kropla spadła i rodzynek znów się stał winogronkiem. Chcemy, żeby od początku to było bardzo muzyczne, żeby od początku to była przygoda. Zostań. Zespoły będą 3, ale to się tak dzieje. Ja już mam pewne doświadczenie, bo tych obozów trochę zrobiłam, koło 10, więc to już trochę jest. Tu jest dla mnie zupełna nowość, duże wyzwanie i mam ogromną tremę też, ale też cieszy, że w ogóle robię coś nowego, bo ja się też szybko nudzę i będą kolejne rokowe oczywiście obozy i one będą w lipcu i już prawie mam zapisane dziewczyny i będą początkujące i będą zaawansowane, bo przecież już wychowałyśmy kolejne instrumentalistki, więc one już przecież nie chcą zaczynać od początku, ale chcą dalej grać. A tutaj coś nowego, więc zapraszam wszystkich serdecznie 2 kwietnia do Pięknego Psa na godzinę 19, no żeby zobaczyć na własne oczy i posłuchać tego, co się stworzy. Bo to 4 dzień, czyli koncert, podczas którego już będziemy mogli posłuchać wszystkich uformowanych składów. To zapraszajmy raz jeszcze. Zapraszam serdecznie wszystkich w niedzielę, 2 kwietnia na godzinę 19 do Pięknego Psa na pierwszy koncert, historyczny koncert Królowe Bitu. Luciola Ladies Rock Camp oczywiście. Serdecznie wszystkich zapraszam na sporą dawkę female rap do Krakowa, mojego ukochanego miasta zaraz po Warszawie. Koncert będzie na pewno bardzo emocjonujący i mam nadzieję, że też bardzo, bardzo dobry. Ewa Langer i Duśka Wacławik z Łozon zapraszały, a ja się dołączam. Królowe bitu w Krakowie i na stronie www.luciola.rockcamp.pl. Możemy tę radość przedłużyć, bo Agnieszka zostawiła nam muzyczną laurkę z Łozon w nagraniu Oceany. Siema Dunia, jak tam dzisiaj? No, słabo, słabo. No to syropek. Mm. Ustawiam kolejkę, radujmy się, bo gorzej już nie będzie. Z kolejnym dniem utopmy to nieszczęście. Wybacz, oceany idą pływać. Wal sprintem do rozbiegu się przekonasz, jak Kuba kupi brzegów, pijąc do nas. Nie powiem, zgubmy nogi, bieg po schodach, kolejny drink się chłodzi, tyle o nas. Wybacz, oceany idą pływać. Miną wbija w tłum. Wybacz, oceany idą pływać. Nieważne, że patrzą, nieważne, że widzą. Nieważne, że młodzi, nieważne, że szydzą. Nieważne, nie szkodzi, że walą w kompleksy. Tu szoty, zakąski, slajsiki, zapieksy. Wybacz, oceany idą pływać. Chcę potknąć się o własne nogi. Chcę gubić wątki, mylić drogi. Chcę zlecieć i zaliczyć glebę życia. Wciąż stawać, upadać i pować do rana. Wybacz. Muzyczna pocztówka od Agnieszki Obszańskiej z Łozon, nagranie Oceany. To my dołożymy jeszcze coś od siebie. We Call It The Sound, grupa związana od zawsze z programem alternatywnym. No, można tak powiedzieć, że muzycy urośli słuchając tego programu. Zrobili się dorosłymi artystami i nagrywają nowe płyty. Właśnie tą nową zapowiada utwór Fortepian.